yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik acı bir biçim. Yaşadım son bulurum, yıllarım zindanım olur, sensiz zarar ziyan olurum. Yalan olur gerisi beni anlamaz. Hiç olmazsa nasibim olur. Beni de vur yaban ellere güven olmaz. Bu kalbin hep sesi kesik, sana ezik, boyu gayrı civan vurmaz. Bir şey daha var, düzeni bozuk, yarası derin, İçimde de can durmaz. Susarım, sözünü tutarım, nefesinle hayat bulurum. Söz buyur, sana kul olur, bu can binde bin kere ölür. Git deme, kurban olurum, senle yaşadım son bulurum. Yıllarım zindanım olur, sensiz zarar ziyan olur. Nefesinle hayat bulurum, söz buyur sana kul olur, bu can binde bin kere ölür. Git deme, kurban olurum, senle yaşadım son.